Nasıl sesem yetleyona Nasıl sevorun sergo içiyo Nasıl sarım do heko Nasıl iber do heçiyo Nasıl numur da hırlitaga Na hınca nunaca çiğmiyo çamdırıyo Amukatu amya Çöngçüne han şiçörü süpota hedo Amukatu amya Todaşı undago hedo İnsanın hangi soruyman Kogeri pülgo Korokayacı Hamu ildo anindi Çöngçüne han şiçörü süpota hedo Amukatu aniya Todaşı undago hedo İnsanın hangi soruyman Kogeri külgo Korokayacı